اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کو دلی تعلق ہے، اللہ کی محبت ان کے سینے میں موجزن ہے، وہ اسی طرح رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے ہیں، رجب کے مہینے سے دعائیں ہونے لگتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، رمضان تک ہمیں پہنچا دے، رمضان اور نصیب ہو جائے۔ اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ ایک ایک دن گنا کرتے تھے، اب اتنے دن رہ گئے رمضان میں، اب اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، تو ایک ذوق و شوق ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ بھاؤ بڑھنے جا رہا ہے، ہماری عبادتوں کا بھاؤ بڑھنے جا رہا ہے۔ آج ایک برس بڑھو تو یہ گہرا ثواب ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند دکھ جائے گا 70 گنا بھاؤ بڑھ جائے گا، 70 گنا بڑھے گا۔ اور نفل نماز پڑھو تو نفل کی نفل ہے، لیکن رمضان میں نفل نماز پڑھو تو غیر رمضان کے فرض کا ثواب رمضان کی نفل میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر ہر رات مغفرت، رحمت، برکت کا فیضان ہوتا ہے، وہ رمضان بھی اب قریب آ رہا ہے۔ اور اس رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مقدس کو اسی رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل فرمایا، تو وہ رات بھی بابرکت ہو گئی اور وہ مہینہ بھی بابرکت ہو گیا جس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اللہ نے قرآن پاک میں رمضان المبارک کا جو تعارف کرایا وہ اسی خصوصیت کے ساتھ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ هُدًى لِلنَّاسِ، یہ قرآن تمام عالم کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس قرآن پاک میں واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کی۔ یہ قرآن اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس لیے قرآن اور رمضان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے 11 مہینے میں قرآن اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا ایک مہینے رمضان میں پڑھا جاتا ہے۔ حافظ بھی پڑھتے ہیں، ناظرہ خواہ بھی پڑھتے ہیں، سنانے کا بھی معمول ہے، سننے کا بھی معمول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے سبب کے طور پر رمضان میں ایک خاص عبادت عطا فرمائی جو غیر رمضان میں نہیں ہے، وہ ہے تراویح کی نماز۔ عشاء کے بعد 20 رکعت وتروں سے پہلے پڑھنی ہے اور یہ ویسے ہی نہیں پڑھنی اس میں قرآن سننا ہے اور قرآن پاک کو اچھی طرح سننا ہے ذوق و شوق سے سننا ہے بشاشت کے ساتھ سننا ہے بیکار نہیں ڈالنی یاد رکھیے گا اللہ تعالی کو کوئی ایسی عبادت پسند نہیں ہے جو خالی روا روی میں کی جائے جی لگا کے کرو تو تھوڑی عبادت بھی عظیم شان اجر و ثواب کا سبب بن جائے گی اور خالی روا روی میں کرو گے تو لمبی کہی جانے والی عبادت کا ثواب بھی کم ہو جائے گا رمضان آنے والا ہے آج کل ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ میاں رمضان آیا ایسی جگہ تراوی کو جہاں جلد سے جلد ختم ہو جائے تو کہیں 6 بارے کا دور ہو رہا ہے کہیں 8 دن کا ہو رہا ہے اور 10 دن کا تو بہت ہونے لگا اور پھر مقابلہ اس بات میں ہے کہ کہاں کتنی جلدی پڑھی جا رہی ہے کہاں کتنی جلدی پڑھی جا رہی ہے حیرت ہوتی ہے 5 بارے پڑھے جا رہے ہیں 20 رکعات میں اور 2 گھنٹے میں سب نمٹ گیا 5 بارے بھی پڑھ لیے 20 رکعت بھی پڑھ لی وتریں بھی ہو گئی فرض بھی ہو گئے اور سننے کے لیے آپ جائیں تو اس قدر سپر فاسٹ تراویح چل رہی ہے کہ نہ قرآن کا کچھ پتا رکو سجدہ تو ایسا ہے دبا دب جیسے مشین چل رہی ہے چھٹاپٹ اور وہاں بھیڑ کی بھیڑ لگی ایک صاحب کہنے لگے کہ میں چلا گیا ایسی ایک مسجد میں بس کان پکڑ لیے کہ اب نہیں جاؤں گا کیوں وہاں تو رکو سجدے کی تسبیح نہیں پوری ہو پر ایک مرتبہ بھی کہنا مشکل ہے اور تحیات تو پتہ نہیں کتنے سپر رفتار سے امام صاحب پڑھتے ہیں ادھر بیٹھے ادھر سلام تو ساری جلد بازی اسی میں رہ گئی دنیا کے معاملے میں تو ایسی جلد بازی ہوتی نہیں وہاں تو بیٹھے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہیں اور یہاں اللہ کے دربار میں آئے تو ذرا تھوڑی دیر لگنے میں ناگواری ہو رہی ہے یہ بات کسی مومن کو زیب نہیں دی قرآن پڑھا بھی جائے اچھا اور قرآن سنا بھی جائے اچھا قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے مقدس کتاب ہے بابرکت کتاب ہے اس کے پڑھنے کے قواعد ہیں ضابطے ہیں اندازے مقرر ہیں لہجے مقرر ہیں ترتیل کے ساتھ انہیں پڑھنا ہے حسن ادا کے ساتھ پڑھنا ہے تو بعد بھی اس کا اہتمام کریں اور ہم بھی اپنی عبادتوں کو درست کریں رمضان کو روا روی میں نہ گوائیں بلکہ اس کو پوری طرح وصول کریں تراویح بھی ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں پورے مہینے یا کم سے کم 27 تاریخ تک پڑھنے کا اہتمام ہو جب تراویح میں قرآن ختم ہو جاتا ہے تو تراویح بھی آدھی رہ جاتی ہے وہ جی نہیں لگتا کہ وہ سب تو ختم ہو گیا باقاعدہ تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے ایسا ماحول مسجدوں کا بننا چاہیے اور اسی طرح دیگر عبادات ان کا بھی رمضان میں اہتمام ہو, صدقہ خیرات, غریبوں کی مدد, ان کو افطار اور سحر کرانے کا انتظام, رشتہ داروں کا خیال کرنا, دسترخوان میں وسعت کرنا, یہ سب رمضان کی برکتوں میں شامل ہیں. اسی طریقے پر آخری عشرہ آئے, آخری عشرے میں جتنی عبادت دو عشروں شروع میں نہیں کی اس سے زیادہ عبادت کا اہتمام آخری عشرے میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے قریبی مساجد میں اعتکاف کیا جائے تاکہ شب قدر پوری طرح اس کی برکت حاصل ہو. اگر پورا اعتکاف نہ ہو تو چند دن کا کیا جائے, کم سے کم راتیں مسجدوں میں گزاری جائیں, عبادات میں, ذکر اذکار میں, دعاؤں میں, مناجات میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آئندہ یہ موقع ہمیں ملے کہ نہ ملے, یہ سوچ کر رمضان گزارنا ہے گویا میری زندگی کا آخری رمضان, جو سمیٹنا ہو سمیٹ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور پوری امت کو رمضان کی برکتوں سے نوازے اور ناقدری سے اور رمضان کو غفلت سے گزارنے سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنی رضا سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.